Szabi vagyok, a Fúzió Rádión. Ma először a Periszkóptól Pécsről érkeztem, aztán majd meglátjuk. Kellemes rádióhallgatást, üdvözlök mindenkit innen. We'll be right back. want to turn down. I got something for your mind, your body, and your soul. I love you. Yeah. Blue Jason utána lassan véget ér a mai adás, legalábbis nem az a rádió, nem az egész, hanem csak az enyém. Úgyhogy 9 óra elmúlott, elvileg 9-ig lettem volna, de aztán ez 9 óra 10 percig tolódott ki. Lassan kifogynak a lemezeim is, úgyhogy konzervből fogunk táplálkozni. Örülök, hogy velem voltatok most egy kicsit. További szép estét és kellemes rádiózást itt a Fúzió Rádión. Szevasztok!